9 sınıf biologiya, 2 bob. Organizmlarning xilma-xilligi. Sayyoramizdagi tirik organizmlar nihoyatda xilma-xildir. Ular yer sharining turli joylarida tarqalgan. Hozir ko'pchilik olimlar tiriklikni shartli ravishda ikkita guruhga, hayotning hujayrasiz va hujayraviy shakllarga ajratmoqda. Hayotning hujayrasiz shakllariga viruslar misol bo'lsa, hayotning hujayraviy shakllar esa ikkita katta dunyoga, ya'ni yadrosiz prokaryotlar va yadroli eukaryotlarga ajratiladi. 3-chi paragraf. Hayotning hujayrasiz shakllari. Viruslar. 1892 yilda rus olimi Ivanovskiy tamaki o'simligida uchraydigan tamaki mozaikasi deb ataluvchi kasallik ko'rsatuvchisining o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Ushbu kasallik ko'rsatuvchisi viruslar bakteriyali filtrdan o'ta olish xususiyatiga ega. Natijada sog'lom tamaki o'simligini filtrdan o'tgan suyuqlik bilan zararlash mumkin. Oradan bir necha yil o'tgach, Leffler va Froschler uy hayvonlarida uchraydigan oqsil kasalligini qo'zg'atuvchilar ham bakteriyali filtrdan o'tib ketar ekan degan xulosaga keldilar. Nihoyat, 1917 yil kanadalik bakteriolog F.D. Erel bakteriyalarni zararlovchi bakteriofag virusni kashf etdi. Shunday qilib, o'simlik, hayvon va mikroorganizmlarda viruslar kashf etildi. Ushbu kashfiyotlar hayotning hujayrasiz shakllari, ya'ni yangi fan sohasi, virusologiya, viruslarni o'rganuvchi fanni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Viruslar inson hayotiga katta xavf soladi. Ular bir necha yuqumli kasalliklar, gripp, quturish, sariq kasalligi, ensefalit, qizilcha va boshqalarning qo'zg'atuvchilari hisoblanadi. Viruslar faqat hujayralarda yashaydi. Ular hujayra ichi parazitlardir. Viruslar hujayradan tashqarida erkin va faol holatda uchramaydi. Ko'payish xususiyatiga ham ega emas. Viruslar hujayraviy tuzilishga ega organizmlardan farq qilib, o'z metabolizmiga, ya'ni mustaqil oqsil sintezlash xususiyatiga ega emas. Hujayraviy tuzilishdagi organizmlarda DNK va RNK kabi nukleon kislotalar bo'lib, viruslarda ularning faqat biri uchrashi mumkin. Shunga ko'ra viruslar DNK yoki RNK saqlovchi guruhlarga ajratiladi. Bakteriofag, adenovirus kabi viruslar DNKga ega. Ensefalit, qizamiq, qizilcha, quturish, gripp kabi kasalliklarni keltirib chiqargan viruslar RNKda bo'ladi. Viruslar nukleoproteinlarga o'xshash bo'lib, ular nukleon kislota, DNK yoki RNK va uning atrofini o'rab turadigan virus qobig'ini hosil qiladigan oqsillardan iborat. Virus qobig'i kapsid deb ataladi. Viruslarning hujayralar bilan o'zaro ta'siri. Hujayra oralig'i muhitida suyuqlikdan hosil bo'lgan pinotsitoz va kolalar orqali tasodifan hujayra ichiga virus kirishi mumkin. Ammo odatda hujayraga virusning kirishidan avval hujayra sirtidagi maxsus oqsil retseptor bilan bog'lanish sodir bo'ladi. Ushbu bog'lanish virus yuzasidan maxsus oqsillar orqali amalga oshiriladi. Ular hujayra sirtidagi sezgir ma'lum retseptorlarni tanib olish xususiyatiga ega. Virus bilan bog'langan hujayraning qismi sitoplazmaga birlashib, vakuolaga aylanadi. Sitoplazmatik membranadan tashkil topgan vakuola qobig'i boshqa vakuola yoki yadro bilan qo'shiladi. Ana shunday yo'l bilan virus hujayraning barcha qismiga tarqalishi mumkin. Virusning hujayraga kirib borishi yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Chunonchi, sariq kasalligini qo'zg'atuvchisi A va B viruslar faqat jigar hujayralaridagina kirishi mumkin va ularda ko'paya oladi. Virus zarrachalarining to'planishi ularning hujayradan chiqib ketishiga olib keladi. Ushbu jarayon ba'zi viruslarda portlash tarzida ro'y beradi. Natijada hujayra nobud bo'ladi. Boshqa turdagi viruslar kurtaklanishga o'xshash yo'l bilan ajraladi. Bunda organizmning hujayralari hayotchanligini uzoq vaqtgacha saqlab qoladi. Bakteriya virusi. Bakteriofaglarning hujayraga kirishi biroz boshqacharoq. Bakteriyalarning qalin hujayra qobig'i hayvon hujayralarining oqsil retseptori va unga birikkan virus bilan birgalikda sitoplazmaga kirib borishiga imkon bermaydi. Shuning uchun bakteriofag hujayrasiga ichki kovak tayoqcha yordamida uning boshchasi joylashgan DNK yoki RNK itarib kiritiladi. Bakteriofagning genomi sitoplazmaga tushadi. Kapsid esa tashqarida qoladi. Bakteriya hujayrasi sitoplazmasida bakteriofagning genomi reduplikatsiyasi boshlanadi hamda oqsil sintezlanadi. Uning kapsidi shakllanadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgandan so'ng bakteriya hujayrasi nobud bo'ladi. Yetilgan fag zarrachalar esa tashqariga chiqadi. Viruslarning kelib chiqishi. Viruslar avtonom genetik tuzilmalar bo'lib, hujayradan tashqarida rivojlana boshlaydi. Olmaydi. Taxminlarga ko'ra, viruslar va bakteriyafaglar hayotining hujayraviy shakllari bilan birgalikda rivojlangan hujayraning maxsus irsiy elementlari hisoblanadi. Hozirgi vaqtda genetik injeneriya sohasida viruslardan keng foydalanilmoqda.